Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda Şenol Günbayrak'la birlikteyiz. Şevki Yege. Buyurun Şenol Bey. Günaydın Şevki Yege. Günaydın Şenol Bey, buyurun. Sen bana hala mı kışkışın ya? Ya ben... Ya Şenol Bey buyurun hadi tamam. Ama niye böyle uzatıyorsun meseleleri? Niye, ben bunu anlamıyorum. Ben de sizin o kadar olaydan sonra hangi yüzde aradığınızı anlamıyorum. Ya ben de arayacak yüzüm yok ama göremeyeceğimi dinleyicilerimize Ankara'daki trafik durumunu vermek zorundayız diye arıyorum. Ver o zaman, tamam. Ama sen bana dargın mısın? Dargın değilim şey abi, ben sizi sildim yani. Sildin derken? Nasıl sildim? Nasıl halıyı sildiysen bütün gece sizi de öyle sildim. Hala halı şeyin demişsin ya. Ya Şenol Bey hakikaten tartışıyor. Ya iyi ki bir kuştu kız ya. Ya bırak Şenol Bey, tamam hadi ver haberi. Nasıl beğendin mi Neslişah? Şenol Bey nasıl yüzsüz bir adamsınız siz ya? Hayır, beğendin mi? Kız olarak beğendin mi yani? Kız olarak beğendin mi ne demek yani? Yani insan olarak pek haz ettiğini zannetmiyorum. Tabii biraz alkol problemi yüzünden ama kızda da aç gelmiş, ne yapayım? Aç gelince o kadar birayı üst üste yuvarlayınca kıza dokundu. İçmeseydi Şenol Bey, kimse içmedi ondan başka. Herkes çay içiyor, kahve içiyordu. Ya onun işte biraz öyle bir merakı var. Ama nasıl kız? Ya gidi. Ya nasıl kız? Nasıl kız? Alkolü tek işte içip içip halılara kustu ya. Ama hayır, öyle değil. Onları bir tarafa bırakırsan. Onu ne tarafa bırak? Zaten geldiğinde bir kapıda zili çaldıktan sonra ben tam açarken girdi. Merdivenlerde çünkü böyle hava yuttu da önden. Nasıl merdivende hava yutman ne demek yani? Ya işte öyle bir espri diye bir şey. Biz aramızda bazen gülüyoruz yani o tip şeylere. Ya aranızda gülün o zaman. Sen kapıyı açmasaydın biz gene aramızda gülecektik. Ha benim hatam oldu yani. Ay, tamamen senin hatan değil tabii ki. Senin hataların var bu işte ama. Ya tamam Şenol Bey, hadi buyurun, nere o zaman trafik durumu? Nasıl bir kız? Benim şimdi onayımı mı almak istiyorsunuz? Onay olarak değil oğlum. Mezzet iken istesin de istemesin de evler. Bu evliliğe kimse karşı çıkamaz Şevki'ye gel. Allah Allah, çıkan yok Şenol Bey. Çıkmaya kalkma, kafanı ezerim. Tamam buyurun. Ama nasıl kız? Nasıl, ne dedi, nasıl kız? İğrenç bir kız yani. Lütfen. Lütfen ne? Lütfen. Lütfen doğru konuş. Allah Allah, nesini doğru konu? Neyi anladın? Hangi özelliğinden bahsedelim? Mesela esprileri. Hangi esprisi Şenol Bey? Esprileri yaptı. Sen de birkaç defa güldün. Sinirden güldüm ben Şenol Bey. Niye sinirden gülüyorsun? Niye sinirden gülüyorsun? Tek bahsedince ama nasıl gülüyordun? Siz onu komik mi zannediyorsunuz Şenol Bey hala? Ama sen tam eğilmişken o lambanın fişini takarken nasıl geçirdi? Nasıl geçirdi? Ay o görüntü gözümün önüne geldikçe zaten gülüyorum. Şimdi bir daha bizim eve gelmiyorsunuz Şenol Bey. Ama evlendikten sonra birkaç defa da artık evli aileler olarak görüşmemiz lazım. Hayır, biz daha bizim kapımızdan, mahallemizden geçmeyin ya. Geçerim oğlum. Geçerim. Gerekirse helikopterle tepeden geçerim. Ne yapacaksın? Geçin de helikopterle. Anca onunla yaklaşın. Yok. Arabayla taksiye binerim. Taksiyle de gelirim. İyi tamam buyurun, gelin. Takside içersiniz güzel. İçeriz. Mezemizi de alırız. Senin gibi kuru kuru çeyiz vermeyiz en azından. Ya ben dedim size, çilingir sofrası mı hazırlayacağız dedim alkolik sevgilinin için. Gerek yok, o zıkkımlanır demedin mi sen? Zıkkımlanır gibi bir ifade kullanmadım. Ne dedin? Orada demlenir dedim. Ha işte tamam. Gördük demlenmesinde. La la la. Diye ne iğrenç. Nereden buluyorsunuz böyle iğrenç insanları? Lütfen Şevki'ye gel. Biraz keyifli bir insan olabilir ama iğrenç bir insan değil. Siz yalnız gelecekseniz gelin. Onunla geleceksiniz, istemiyorum ben Şenol Bey sizi evde. Ne yapayım oğlum? Aşağıya mı bağlayayım? İyi fikir. Yeşevliğe gel. Ya götürüyorlar aşağı birasını. O zaten çevrede kim var kim yok görmüyor ki. Ver birasını aşağıda içsin. Ne yapacaksa orada bahçede. Çimleri eşelesin falan. Ama soğuk havalar. Soğuk hava moğuk hava yani. Şey, ne yapacağız artık? Kış zamanı biraz zorluğu olacak tabii. Kış zamanı zorlu var. Yazın ama daha kolay olur. Yazın evet. Yazın çok güzel. Zaten düğünü de yazın düşünüyoruz. İyi sen oldu. Bir kasa bir alın işte. Bir kasa bir alın. Biraz da rakı alırız değil mi Şevki Ege? He öyle yaparız Şevki Ege. Aramızdaki buzların erimesi de iyi oldu. Yo ben size hala kızgınım. Bana niye kızgınsın? Sen niye gelip bikinini getirmişsin ya? Ben bikinisiz bir yere gitmiyorum ki. Ya Şevki Ege sen manyak mı oldun ya? Ne demek ben... Şevki Ege'ciğim ben aşkla ne yaptığımı sapırtmış durumdayım. Ya ben size hatırlatayım ne yaptığınızı. Ne yapıyorsun? Ben size dedim ki Şenol Bey gelin efendi gibi oturalım dedim. Bir kere zaten bir alkolik bir iğrenç bir kız getiririz. O iğrenç kız dedim müstakbel yenge. Heh tamam işte yengemi getirdiniz. Ondan sonra orada ne müzik koy müzik koy müzik koy. E müziksiz mi oturacağız? Tam müzik koyunca sen niye açıyorsun gömleği? Orada kızım var benim ya 6 aylık kızın karşısında öyle gömlekleri açmalar. Cenab-ı ne anladı ki o zaten? Ya sen benim evimde niye oynuyorsun benim karşımda? Allah Allah bir eğlence olmasın mı? Ya Allah ya ne niye oynanıyor ya ben onu anlamıyorum nasıl eğlence onlar? Ya arkadaşım Şevki dinleyici ben mi anlamıyorum bazı şeyleri bu adam mı çok hayatı at gözlüğüyle bakıyor? Ne at gözlüğü ya sen içinde bikini giymişsin. Gömleği çıkarıyorsun, pantolonları çıkarıyorsun, şıkır şıkır oynamaya kalkıyorsun. Şıkır oynatmadı ki, pantolonu çıkar. Daha tam dizimdeyken yakaladın, geri çekti yukarı. Ya git Şenol Bey ya. Allah Allah. Şey kıskançlığından yapıyorsun böyle. Efendim, neyi kıskanıyorum ben? Vücudumu. Ya git Şenol Bey ya. Yok, Şevki'ye gel. Bazı şeyler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Neyi kıskançlığı, ne özelliği de ortaya çıktı. Yarın gene geliyoruz biz. Nereye gidiyorsunuz yani? Yani gene geliyoruz. Al bir kaşar bir de beklemeyiz. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Bugün ilkler gerçekleşiyor modern sabahlarda. Uzun zamandan sonra ilk kez modern sabahlar vaktinde başlamıştı. Bugün yine ilk kez 3 kişi aynı anda stüdyoda. Bravo. Bravo. Olmaz olmaz demeyin. Olmaz olmaz. Bu ne oluyor yahu? Kulaklığın nazar, nazar. Kulaklık mı benim mi? Ne olmuş benim kulaklığıma? Benim kulaklığımdan ses falan gelmiyor. Şimdi nasıl? Şimdi gayet güzel. Fahir senin mikrofonun kapalıyken her şey çok güzel. Allah ne sen buraya gelsene Fahir ya. İyi. Tamam ben iyiyim. Değilsin. Ben çok iyiyim. Sen iyisin ama teknik eksiklerim var. Allah Allah. Şimdi nasıl? Berbat. Ne yapacağım abicim ben ne yaptım? Geç karşıya hadi. Gel bu tarafa gel. Ben o tarafa gidiyorum. Ha tamam tamam güzel. Ha güzeldi mi? Siz de benimle vallahi oynuyorsunuz gibi. Ha demek ki şeyden. Oradan Fahir senin dokandığın yerden. Ben dokandım onu halletmiş oldum. Sen konuş bakayım Ege. Ben mükemmel konuşuyorum ses canım. Ses bir ki deneme ses. Değil mi adamın şarkıdaki şeyi gördün mü? Ses sesi sanki başka birisi söylüyor. Fahir gibi deneme yapalım. Alo. Buyurun efendim. Buyuralım. Buyuralım. Ben çok güzel haberlerle geldim. Fahir Bey hoş geldiniz ilk başta. Hoş bulduk. Ayağımızın bir, tozuyla geldik. Bir kurban kazasına gittiğinizi öğrendik biz ama iyisiniz herhalde. İyiyiz iyiyiz. Kolumuz ama kurbanın halini göreceksin. Perişan ettik hayvanı. Yanaklarına renk gelmiş. Gelecek tabii. Ne olacaktı? Lokum gibiydi. Evet. Şimdi o zaman size güzel bir haberle başlayalım diyerek uzaydan... Kandırıyorsunuz. Yok uzaydan haberlerimiz var. Amerikan Astronomi Derneği Dirk Schultz Makuş. Yalan herhalde bunlar ya. Dernek olur mu ya? Ya hakikaten bana da biraz şey ismi gibi geldi bu biraz. Böyle... Spiru Charles Ruhals'ı anlayacağız. O ne senin? Veya lokmacı veya. Belçika takımı ya. Öyle mi? Türk Telekom'la oynuyorlar bu akşam saat 19'da. Canım benim ne kadar basketbol dünyasına hakim bir insan. Şimdi yapılan açıklamada Amerikan Astronomi Derneği'nden yapılan açıklamada Mars'ta yaşam vardı da biz mi şey yaptık şeklinde. Mars'ta yaşam vardı ama NASA yanlışlıkla yok etti. Nasıl yok etti ya? Yaşam dediğin iki tane böcek vardı da o spirit üstünden mi geçti? Yemin ediyorum öyle, çünkü 76-77 sene. Koca gezegende iki tane böcek vardı, ona da yaşam mı diyorlar yani? Ya abi, öyle yaşam var. Daha dün konuştuk ya, bir böceğin olması en az 10 bin böceğin olduğunu gösterir. Nereden çıktı abicim? Yüzey ve alan hesaplaması. Alan grafiklerinden çıkardı. 76-77 sezonunda. Sezon 76-77 sezonda Ali Şen'in başkanlığı sırasında öyle mi şey, tartışmalar oldu? Nasıl sezon bu ya? Yaşam sezonu mu? Böceklerin yaşam sezonu. Yok, NASA mi sezonu? 76-77 sezonunda yaşam formu aramaya gönderilen Viking adlı uzay aracı bir mikrop buldu. Böcek tipi bir şey. Ancak onu aramaya programlı değildi. İlk bulunan böceğe mikrop mu demişler ya Mars'ta? Abi sen ayıp, olsan ne ya dersin ya? Uzaylı gelsin. Virüs dünyaya dersin, bakteri dersin, bir şey. Mikrop denir mi ya? 77'de Mars'a ne zaman gidildi ya Viking'le? Gidilmiş ya, bizim hiç haberimiz olmuyor bu tür şeyler. Bize duyurulmadı mı? Dönüşte falan mı uğradılar gizli, acaba? Gizlice gizli bir görevle gönderilmiş 76-77 sezonunda. Yalan. Teşvik primi, primi varmış. Ancak onu aramaya programlı olmadığı için tanımlayamamış ve bu canlının üzerinden geçerek onu öldürmüş. Hayır. Tabii bir sesine, de o zaman heyecan katman inandırıcılığını arttırmıyor. Mikrop irice bir şey mi? Hangi mikrobu basarak öldürebiliyorsun ya bugün? Öyle deme. Nezle olduğumuzda birisi çiğnesin o zaman bizi yerdi. Mikrobun üstüne bak. Ama işte öyle lanetten çiğnemesi değil. Patfinler kimdi bu? Viking. Viking. Viking'in çiğnemesi. Onu, 77 teknolojisi Impala gibi bir şey göndermişlerdir oraya. İşte tamam. O da çok affedersin sert basıyor. Deli deli. Böyle don diye basınca cırk diye bir ses çıkmış mı? Ne oldu falan demişler. Herhalde parazit tipi bir şey oldu diye orada açıklama gelmiş. Ama 76-77 sezonu Mars'ta çok hiç güzel. Hiç sevmem öyle sert basan adamı yere. Nasıl ya? Sen nasıl kaypak kaypak basan mı seviyorsun? Topuğunu basma teknolojisi. O bazı insanlarda. Bu adam içe basıyor abi. İçe basmak değil, topuğunu basma. Demek Mars'a falan tam beni gönderseler. Demek şimdi Mars kaynıyordu. Kaynıyordu. Çünkü yan yan basıyorum ya ben. Ama neyden kaynıyordu? Mikrop. Mikroptan kaynıyordu. Olur mu? Böcük möcük bir şeyler olur. Öyle deme ya. Öyle bir böcekle başlar. Çünkü orada mesela bakıyorlar adamlar. Orada bir ezilmiş böcek. Diğerleri onu görüyor ve hepimiz öleceğiz diyerek belki de gezegeni terk ettiler. Neyle? Viking'e atlayıp dünyaya mı geldi? Ha, uzay gemileri. Belki de öyle bir şey var. Hiç siz daha öncesinde ben bir tür böcekler görmüyordum. Bu tür böcekler dünyada. O 76-77 sezonu ne lanet sezonsa ondan sonra dünya üzerinde abuk subuk böcekler kaynamaya başladı. Mesela? Kalorifer böceği. 76-77 sezonu. Eviniz neydi Oktay? Sobalıydı. Teşekkür ederim. Sizin neydi Ege? Kaloriferli. İzmir'de. İzmir'de kaloriferli ev diye bir şey yok. Evet, bir tek valinin evinde vardı. Sonra işte oradan böyle bazı mühendisler gitti, çalışmalar yaptı, örnekler aldı falan. Diğer evlere de geçti. Bizim 90'lı yıllarda falan yavaş yavaş normal evlerde de başladı. İzmir'de ya kalorifer vardı. Radyatör mü vardı, kalorifer mi vardı Ege? Radyatör mü yoksa? Yani radyatör mü kalorifer mi derken şunu mu diyorsun? Bizim evde kalorifer diye bir nazar boncuğu vardı. Hem evimizi koruyordu hem de böyle akşam sıcak suda kaynatıyorduk. Onu böyle bir hafif bir sıcaklık veriyordu. Hayır, ediyordu. Elektrikle mi çalışıyordu kalorifer dediğin teknoloji, yoksa mesela şeyle mi? Bu termos kömürle mi veya fuel oil ile mi çalışıyordu? Fuel oil? 2007 yılında konuştuğumuzu hatırlatarak bu konuyu 76-77 sezonundan bahsediyorum yalnız. 76. Su buharı mı? Evet. Tribün mü vardı o zamanlar sizin evde? Hayır abi. Erke dönergeci vardı. Erke dönergecini sabahtan babam bir döndürürdü. O akşama kadar dönerdi. Har yanardı. Ya abi 76-77 sezonun itibariyle zaten bu kalorifer hadisesi gelmiştir ülkemize. Ve çok enteresandır. Kalorifer böcekleri, hatta herkesin bildiği adıyla kumral kalorifer böceklerinin çıkması. Kumral mı? Tabii abi, kumral kalorifer. Kumral derken. Bunlar sizin evde deniyordu galiba. Tabii canım, kumral kalorifer böcekleri. Ben bir böcek reklamında duymuştum bunu. Kumral kalorifer böcekleri. Böcek reklamı mı? Böcek ilacı reklamında abi. Siz hiç hatırlamıyor musunuz? Böcek ilaçları reklamları. Bizim ev böyle biraz İzmir rahat bir yer ya. Evet. Sarışın, kumral, kızıl. Bütün böcekler vardı. Ya abi işte kalorifer böcekleri ondan sonra çıktı. Mars'ta kalorifer böceği mi geldi? Mars'ta kalorifer mi vardı da kalorifer böceği var? Kalorifer hayır, böceğin hayır, olması için bir şey soracağım Fahir. Kalorifer mi olması gerekiyor Ege? Birazcık sıcak olması yeterli abicim. Kalorifer böceği ismini zaten eminim dünyada almıştır bu hayvan. Nerede yaşıyor, nerede belki yaşıyor? Belki oradaki Mars böceği miydi? normalde adı büyük ihtimalle BPK 480 ya falan. Belki adı şey orada diye. Sedat'tı, Ege'ydi, Oktay'dı, bir şeydi. Buraya geldiği Sedat zaman... Sedat mı? Niye Fahir'di mi? Bizi karıştırıyorsun da Sedat'ı da karıştırıyorsun ya. Çılgın Sedat'mış orada adı. Tabii canım. Çakarsam oturursun diye bir şarkısı varmış. Ben geçen gün duydum. Çılgın Tüpçü Sedat diye. Çılgın Tüpçü mü? Aha, radyodan istekte bulundu. Bu radyodan değil de bir radyoyu dinlerken oradan Çılgın Tüpçü Sedat Ostim demiş bu arkadaş. Dikkatli olmanız için uyarıyorum şu anda itibaren. Neyse. Sen dikkatli ol falan. Ya şimdi nasıl palavra? Mars'ta bir takım proteinler vardı. Onlar hadi bir araya gelelim. Şöyle biraz daha kompleks bir yapı oluşturalım ya falan ben... diye böyle bir heves bir şey yaptılar. O da böcek mi oldu abi? İlk organizmamız hayırlı uğurlu olsun. Bu bizim ilk adımımız olacak. Derken oradan Viking geldi. Cart diye tam kutlamalarda ezdi mi bunu? Abi sen protein olsan. Affedersin. Üçümüz birer protein olsak. Herkes kendine bir protein seçsin. Seç bir protein. Hayvani protein. Bak, hayvani protein. Adam yani et diyor. Sen ne diyorsun Oktay? Beta proteini. Beta. Sana da balık ya. Omega 3 yaptım ben de seni. Tamam. Sen ne oldun? Ben de bitkisel proteinim. Yulaf tipi bir şeyim ben. Tamam. Tamam mı? Biz bir araya gelecek olsak böcek mi olmayı tercih edersin? Yoksa eli yüzü düzgün. Yılan. Maya oluruz biz maya. Yılan olalım yılan. Yılan olunmaz abi. Yılan doğulur. Doğru diyor abi. Abi bu daha evrimin ilk aşaması. İstediğin ne oluyorsun? Abi ya? Aşama dediğin bu bize bağlı. Bize bağlı tamam. Yeteneğimize bağlı tabii yani. Yani biz nasıl bir, biz istersek affedersin son derece kaliteli bir organizma da çıkartabiliriz. Yani, böcek de çıkartabiliriz. Ben neye şaşıracağımı şaşırıyorum ya şu mikroçip anda. Mikroçip gibi bir şey bile olabilir. Tek hücreli bir şey olalım ya. İlla hemen kolu bacı alan bir hayvan değil. Tek bireysel, tek hücreli olalım. Tamam, üç hücreli. Üç hücreli bir şey olalım. Ulan üç hücreli diye bir şey yok ki. Niye canım, tek hücreli varsa üç hücreli olur ya. Çok yavaş yavaş hücreli deniyor. Çok hücreli işte. Ha. Çok dediğin de şey, öyle abartılı bir rakamda değil. 3 hücre işte. 3 hücre. 3 uğursuzdur. Daha çift sayı olsun. Ama bir böcekse de hücresi tek olmalı. Ayıp. 4 hücreli olmaz mesela. Alınırken öyle alınır. Ya 1 hücreli ya 3 hücreli. 5 hücreli. Hep tektir yani hücreler. Tamam abi. Bir de şimdi tek hücreli 2 böcek alırsan. Daha doğrusu 2 mikrop mu ne yaratık alırsan. Onlar muhabbet ediyorlarmış. Muhabbet kuşu gibi. Yoksa bir tane alırsa, çift hücreli alırsa konuşmuyormuş. Konuşmuyormuş. Ötmüyormuş. Problemli oluyor. Ötmüyormuş. Ötüyormuş. Oğlum. Bir ötüş yapar mısın? Manyak konuşuyor. Viking diye araç uydurmuşlar da Mars'a gitmiş. Bir tane mi olur? Koca Mars gezegeninde bir tane mi şey üretildi? Ya belki o oraya bıraktılar hayvanı başka i̇şte, yerden. Ondan sonra kreş tipi bir şeydi diyelim orası. Nereden biliyoruz biz? Göçmüşler ondan sonra ya. Oradan göçmüş ailesi falan orada göçmüş bunalıma girmiş ya. Göçmüş kelimesini de kullandığımıza göre. Göçüyoruz biz diye. Bugün ilk hakikaten ilklerin yaşandığı bir programda birçok anlamadığım konu var benim. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Radyo Tümrüt'te Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya. Buyurun efendim. Malatya'dan bir haber vermek istiyorum. Mars'tan Malatya'ya Modern Sabahlar. Doğru. Nesli tükenen deniz canlılarından Rudist'i biliyorsunuz. Ha, Rudist'in de üstünden NASA'nın Viking'i geçti çünkü. Rudist dediğin levreğin bir küçüğü değil mi? Bilmiyorum ya. Ben ne olduğunu anlamadım. Malatya'da ne levreği ya? İşte Malatya'dan geliyor haber. Bir dakika abi, Malatya'da uzmanlardan geliyor. İşte nesli tükenmiş abi. Deniz olmayınca mı Malatya'da tükendi nesli? Ya bir levreği. Dakika, ilk başta Rudist'in ne olduğunu bir netleştirelim. Rudist yılan gibi ama yılanın daha kısası bir şey. Benim bildiğim şöyle iki parçadan oluşuyor. Sığ Rudist sularda yaşıyormuş ilk başta. Bu deniz kaya balıklarının olduğu yerler olur ya böyle tam denize girerken görürsün. Levreğin ne işi var Fahir orada ya, Rudist diyor. Malatya levreği işte. Su yılanının biraz daha kısası ve yılana pek benzemeyeni. Ciddi mi diyorsun sen? Evet. Nereden biliyorsun abi sen Rudist'in ne olduğunu? Yani adam İzmirli oğlum, nereden bilecek? Deniz kıyısında büyümüş. Bizim gibi İç Anadolu'nun bağrından çıkmamış. Bizim gibi derken senin için konuştum. Rudist olur. Hatta böyle kafalarını kazırlar. Rudistler mi? Hare Krishna öyle yüzerler sonra. Benim bildiğim kadarıyla. Ha, turuncu oluyor. Onu mu diyorsun evet, sen? Evet, öyle bir şeydir. Ha, doğru, ben de görmüştüm onu bir. Allah Allah, nereden biliyorsunuz? Hiç et yemezler ya mesela. Hep ot yerler. Ot yerler, yosun falan. Ama mesela bir dokun birine. Adamı parça pinçik ederler. Dokun derken? Dokun mu demiş? Onların dokungaçları. Ayakları da ters mi oluyormuş? Dokungaçları var onların. Şimdi rudist fosili bulunmuş Malatya'da ve Malatya'da şu ortaya çıkmış. 78 milyon yıl önce Malatya'da bir şey deniz olduğu ortaya çıkmış. Vay be, Malatya'da var ya, ne kadar harika yer. Malatya işte o kayısı neden oldu diyorsanız sebebi budur. 78 milyon yıl önce hangi hükümet vardı? 78 milyon yıl. Kim sorumlu yani Malatya'nın denizinin kaybolmasından? O kurutular ya abi, herkes sulamaya kullanmış falan filan bir şeyler oldu. Bir de 78 olmuş. Milyon yıl önce varmış deniz. 78 milyon yıl önce kurumamış ki. Ne zaman kurumuş Oktay, sana süreç söyledim. Süreç içerisinde. Süreç derken ne kadarlık bir süreçti? İşte orada sorumlu i̇şte, bulmak, hükümet bulmak zor yani. Bütün hükümetlerin bunda parmağı var yani. Hepimiz sorumluyuz diyorsunuz. Bravo. Malatya'da son 10... Aha o da belliymiş. Aha. Son 16 milyon yıl yıla kadar deniz olduğunu, daha sonra kara haline dönüştüğünü ve nudistin bunu kanıtladığını söylemiş. Böyle mi çıkmışız? Bir cesur nudist. Nudist. Nudist deme. Nudist olur mu? Nudist dedin sen. Nudist dedin noodle mı gibi bir şey. O da makarnaymış Fahir. Makarna. O da donsuz dolaşan bir nudistmiş. Böyle bir şey ortaya çıkmış. Hepimize... En güzel ispatı da benim demiş nudist. Aa, işte 78 milyon yıl sene. Bir tane nudiste bakıp da belki birisi aldı onu getirdi. Deniz kıyısında Malatya'da. Doğru, ben gördüm arasında. Sapanca Gölü'ne pirana koydular. Fosilin ne işi var abi? Kim ne yapsın fosili? Rudist fosili. Abicim. Sen rudist fosili görsen tanır mısın ya? Stüdyoda mesela bir rudist fosili var şimdi. Ben rudist fosilini bir kilometre öteden tanırım. Taşın içinde tanırım daha. Kırmadan taşı. Adam öyledir. Böyle pis bir şey. Orada rudist var derim. Ege'nin parmağı böyle aşağı çeker. Onu gösterdi, oraya kazarsın, tak rudist çıkar. Bu böyleydi. Su da bulurdu bu eskiden. Belki taşı başkası götürdü hatta. Ne taşı? Ya taşın içinden çıktığını fosil. Sen söylüyorsun. Rudist fosil nasıl çıkıyor? diye mi çıkıyor? Taşı yarıyorlar içinden. Abi hangi çıkıyor? Taşı yarayacaksın ya? Ben sinirlendirme. Ne, niye taşı yararım? Ben oradan da şüpheleniyorum zaten. Taş yarılır mı ya? Orada kalır. Taş yarar. Mesela kafaya koyarsın, kafa yarılır. Ama taş yarılır mı? Abi fosilin taş yarılır, taş içinde, içinde kalır. Taş içinde olacak diye bir şart yok. Bu yer taş içinde bayağı gider. Kirli toprak içinde olabilir. Humuslu toprak içinde olabilir. Abi, bakalit içinde olabilir. Fosilin ana şartı taş arasında böyle zaman içinde şey, hayır efendim. Büzüşüp kalması. Hayır efendim. Hayır. Böyle. Fosil tanımını tekrar alıyorum. Ben çünkü bunu ilk öğretim kitaplarına tekrar yazmamız lazım. Orada yanlış bir tanım varmış. İki bele taş arasında. Taş arasında büzüşüp kalan. Bele büzüştüğü zaman ona ne diyoruz? Fosil de yamuk yumuktur zaten. Senin dediğin ceset. Senin dediğin büzük büzüktür. Yani büzüşüp kaldığı için onu mu diyorsun? Benim dediğim sen? Ceset. Tabii ne alakası var abi? Böyle şey bulunduğunda şimdi, hayvan leşi veya dedi. Şimdi hayır. Ben ne serbest ortamda olsun. Ya serbest dinozor leşleri buldum diye. Serbest ortamda olsun demiyorum abi. Onu incelemek için o dönemki bilim adamları rendelemişler. Şey içine gömmüş olabilirler. Yani mesela bir rudist, o zaman her taraf rudist mesela. Hı-hı. Bir tanesini alıyorlar incelemek için kesitini. Evet, 16 milyon yıl öncesinden bahsediyorum. 16 milyonu. 78 desek? Doğru. 78 milyon yaşındaysa fosil. İncelemek için alıyorlar, bir şeyin içine gömüyorlar. Lan onu nereye koyacağız? Bunu yapan adam donsuz geziyor değil mi? 78 milyon yıl önce. Ya ben bir tamam. Şey... El dediğin şeyi de zaten başkasının eli mi, kendi eli mi, onu da bilmiyor daha. Arkadaşım ne olur yapıyorum ya? Ben diyor dünyada. 78 milyon sene önce. Bu rudist nerede yaşıyor? Malatya'da. Malatya'nın nesinde? Kayısısın. Denizinde değil mi? Denizde. Adamlar demek ki akşamleyin bir güzel sofra kurmuşlar. Bunlar da önden, o önden gelenlere ne deniyor? Aparatif. Çok güzel. Aparatiflerle doydukları için o öyle yarıp da kalıyor ya. Mesela levreyi alırsın, böyle iki filato haline getirdin ya. Evet. O öyle dururken o sofrada kalıyor. Dikkatimizi dağıtma. Ne yapalım bunu diyorlar. Yeniyor mu diyorlar. Sarıyorlar alüminyum folyoya. Sarıyorlar, koy onu diyor. Nereye koyacağım diyor. Çünkü o zaman buzdolabı yok. Büzüştürüp taş arasına koy. Onu diyor. Koy diyor taşın arasına diyor. Kuyuya mı sarkıtıyorlar ondan sonra da? Çok güzel Oktay. Kuyuya sarkıtıyorlar. Veya kuyuya denize yuvarlıyorlar ya taşı. Denize yuvarlıyorlar. Nasıl alacaklar ya, geri? Geri nasıl? İple bağlıyorlar ya. Kuyuya nasıl sarkıtıyorlar abi? İp derken? Ben kuyu benden çıkmadı. Benim arasında. Ben kuyuyu vazgeçtim. İki taşın arasına koydular. Onu da oraya koydum. Ama büzüştürerek. Büzüştürerek. Nasıl soğuk kalıyor peki? He? Soğuk kalması amaç değil mi abi taşın arasında? Taş arası ya soğuk. 78 milyon yıl önce. Ne derler taşı oturup soğuk kaparsın demezler mi? Ne insan yok. Kim büzüştürüyor onu? Nasıl insan yok ya? Dinozor mu şey o yapıyor? Kim yedi o levrekleri? Neresi dişinin kovuğuna mı gider? Orada rubist. Peki ben sana soruyorum. O levrekleri babam mı yedi? Ne bileyim ben onun levrenin hesabını sormuyorum. Ben Malatya'daki denizin hesabını soruyorum. Oğlum sen de benim Malatya levreyi Buris diye. Ulan hayvanın adını bir doğru söyleyin ya. Rudist. Millet diyor levreyi hesabını bize düşüyor ya. Atıyorlar sağa sola pis. Adamlar evet. Temiz olacak arkadaş. Ben anlamam. 78 milyon sene de olsa adam gibi buldun gibi bırakacaksın. Ya öyle büzüştürüp taş zaten arasına koymak dedim. Rudist'in tamamı da yokmuş. Artıkları varmış. Rudist i̇şte, artıkları. Kılçıkları işte. Hani yılan gibi bir şeydi abi. Yılanın kılçığı yok mu? Yılanın içinde şey yok mu? Yılan şey mi? Peluş hayvan. Ne bileyim büyülü yaptığı için. İçinde kılçık... böyle şey onun da oo. Vardır. Var mı kıkırdak var diye tabii biliyorum. Kıkırdağı. Onun bir de iliği vardır çok güzel. Böyle kolları vardır. İyi o zaman tamam hayırlı olsun ya. Hayırlı uğurlu olsun. Rudistler. Malatya'dan Mars'a, Mars'tan Malatya'ya şimdi nereye? Mars'a. Yine mi gene Mars'a? Gene Mars'a. Ünlü fizikçi Stephen Hawking'i ne yapıyorlarmış abicim? Mars'a mı gönderiyorlarmış? Emekli olur olmaz uzaya göndereceklermiş. Stephen Hawking'i ve bayağı da uzun bırakmayı düşünüyorlarmış. Emekli olur olmaz mı? He. Saçlarını mı? Neyi ne demek? Tatil gibi mi? 2009 senesinde emekli oluyor ya. Emekli olmadan göndersin. Nerede? Adam bir şey alsın oradan. Nasıl? Ne derler? Yol harcı falan bir şey alsın bari. Oğlum emekli ikramiyesi alacak. Nereden emekli oluyor ya Stephen Hawking? Stephen Hawking şeyden emekli oluyor. SSK'dan mı? Virgin Galactic'ten oluyor. Yo o da değilmiş. Bu adam şeyden şirketi. Oluyor ya. Bu devlet demir yollarında çalışmıyor mu İngiltere'de? Stephen Tapu Hawking. Kadastro'da benim bildiğim. Benim öyle bir şey. Oradan emekli oluyor zaten. Emekli olur olmaz uzaya mı? Uzaya gönderecek zaten dermiş. Tapu Kadastro'daki bazı yolsuzlukları ortaya çıkardı. Bunu kara delikler olarak lanse ettiler. Doğru. Şimdi de sürgüne gönderiyorlar aslında emekli olup. Çünkü bu adam biliyorsun zeki adam. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Bir de cesur. Baba yiğit dediğimiz. Yarın öbür gün uzaylılarla münasebete geçecek ilk insan da Stephen Hawking olacak. Ben biraz ondan hem çekiniyorum hem de biraz da seviniyorum. Seni mi göndersinler Fahir? İşte beni göndersin. Gerizekalı konuşacaksın uzaylılara. Çok özür dilerim. Benim IQ kaç? Stephen Hawking'den halice. Fahir kendine niye şey yapıyorsun ya? Harun Kolçak konuştu abi uzaylılarla bundan önce. Harun Kolçak en son televizyonda onu söyledi işte. Ünlüler çiftliğindeydi. Ve de şey diye lafını hatırlıyorum. Arkadaşlar bugün dışkılayanınız var mı diye öyle bir böyle şey söylüyor. Konuş. Uzaylılar böyle mi konuşacak? Ne bileyim en son verdiği demeçte Harun Kolçak askerdeyken uzaylılarla konuştuğunu söyleyerek büyük bir çığır açtığını söyledi. Oho askerde herkes nelerle konuşuyorsa haberin yok. Biz de nelerle konuştuk. O normaldir. Stephen Hawking iyi oldu bir taraftan. Gidiş dönüş müymüş bileti? Yok sadece gidiş. Adamı tek gidiş koyuyor. Mars'a mı gönderiyorlar uzaya mı genel? Genel uzaya. Mars'a da gider kafasına estikçe. O böyle bir akıllı adam ya. Kiminle nereye gidiyor? Gideceğini... Tek başına mı gidiyor? Tek başına karısı gönderecek. Karısı gibi vardı onun bir tane yanında. Karısı derken? Kızı da var. Kızı mı? Karısı var kızı. Mahalle gönderecekler bilmiyorum abi bu adamın şimdi 2009 senesine daha var. 2 sene var. O zamana kadar yeni bir yasa çıkar bir şey olur. Ben bilemem yani. Neyse bu adamı gönderiyorlar. Uzaylılarla münasebete geçmesi açısından güzel bir olay. Zeki adam, akıllı adam, kara delikler, bir şey der, bir yeri tarif edecek olsa biliyor adam uzayı, avucunun içi gibi bilir. Şuradan şu yıldız kümesinden sapacaksınız diyecek. Ama bir taraftan da ben şey yapıyorum yani, korkuyorum, o da ayrı bir konu. Niye korkuyorsun? Yaptı işte. Yani adam niye korkuyordu bir daha yap. Yani böyle bir şey yapar, bir ters düz laf eder, bu adam bir dandun konuşuyor ya. En son bir öyle ters konuşmuştu da yani şimdi ona kızıp da bütün dünyayı zaten yakacaksa uzaylılar onun karşısında dur ama onlar bahane arıyor biz demek. Nasıl Mars'ı talan ettik iki böcüğün kafasını eziverdik intikam için Mars'ı olur başka Venüslülere bir laf dedi geldi Venüslüler çatır çatır üstümüzde Stephen Hawking'in uzayda güvenliğini sağlayacak tek kişi var Yaşar Nuri Öztürk. Hangi? Beraber göndersinler bence. Abicim Yaşar Nuri Öztürk'ü de gönderirseniz ben hakikaten istifamı veriyorum. Ne yapayım artık ya? Şurada yıllar öncesinde adaylığını açıklamış birisi olarak niye ben koruyamıyorum Stephen Hawking'i? Ben sana başka bir şey buldum. O satılık devlet var. Seni korusunlar ya uzaya sana giderken. Sen devlet niye prenslik alıyoruz. Nereden? Alıyoruz ya satılıkmış. Atıyorsun. Biraz parayı biriktirdiğimiz zaman dakikasında bizimdir. Satılık devlet nerede? Valla denizin ortasında 550 metrekare. Gayet güzel. 10 milyon pound kadar. Dur ben sana çok. Ayrıntıları vereyim. Ayrıntıları versin Oktay sana. Adamlar çok. Satıcı. Nasıl çok? Çok. Bir sen ne ya. Tip bir şey düşünmüştün? Devlet alıyorsun oğlum. Koca prensliğin oluyor. 10 milyon sterline. Pardon? 10 milyon sterline Lebiderya Devlet diye veriyor bugün gazete. Kimse tarafından tanınmayan dünyanın en küçük devleti Sealand. Satılıklar kısmında mı veriyor? Satışa çıkarılmış. Evet. Kimse tarafından tanınmayan. Ne yapılacak ya? Ben bir daha Formula 1'i mi bekleyeceğim şey olsun diye orada kupa vereceğim de. Olur mu oğlum sen en güzel tanıtım dünya sensin. 10 milyon para vermişim bir de Formula bekleyeceğim. Onu biz ayarlarız ya. Gelecek sene var abi. Sanmaya biz şey yaparız. Ya. Ben... Birinciye verirsin kupasını. Otomatikman hem kilo verirsin, yakışıklı bir adam olursun. Hem de güzel Sealand'ı da bu arada ama Almanya. Biz Oktay'la turist olarak geliriz. Bak sana garanti veriyorum. Rutubetlidir orası şimdi. İngiliz açıklarındaymış hem de. Of. Adımını neresi atıyorsun. İngiliz açıkları tropik yerler değil ki. Nasıl? Donarız orada. Denizden yeriz. Bütün ülkenin ekonomisi her yıl bir daha sıvaya boyaya gidecek ya rutubetten. 550 metrekarelik bir... Kaç kişi var? Halkım ne kadar olacak? Prenslik abi. Prenslik. Sealand Prensliği. Kimse tarafından tanınmayan bir devlet. Sadece helikopter ya da gemiyle ulaşılabilen devlet için sahipleri 10 milyon sterlin istiyormuş. Çok özür dilerim. Bir adaya başka nasıl ulaşılacaktı ya? Neyi eleştiriyorlar burada yani? Eleştirmiyorlar ki. İmkanları tamamen sana söyleniyor. Sadece yani. Gemi mi? Ve de tarihi var. Tarihi yani mi? 1900... Tarihi yerleri falan güzel. Ören yerleri var. Biz geliriz sana şeyleri. Ya. Olur mu? Öyle deme. Hayır. Savaşı var abi. Yani özel gün, bayram, resmi tatil bunları yapabilirsin yani. İstediğin zaman. Anladın mı? Hı hı. Ya 1978'de Prens... ne bu? Prens Bates'i ticari bir anlaşmaya ikna etmek isteyen Alman iş adamları prensin oğlunu kaçırmıştı. İş adamları daha sonra savaş esiri olarak alınıp serbest bırakılmış. Böyle de bir şey var yani. Gerilim var. Ben şimdi ülkeyi alınca prensi kovup kendim mi prens olacağım yoksa... Hayır adam gidecek zaten. Adam nereye gidici daha doğrusu. Sana... Öyle söyleyeyim biraz yaşlı camaymış. Sana satacak ve terk edecek abi yurdu. Yarım dönüm mü şimdi bu benim ülke? Ya yarım dönümle böyle. Başlarsın büyütürsün zamanla. Nasıl İngiltere'ye alırsın. Doldura doldura mı büyüteceğim ülkeyi? Abicim iki adım nereden adamı... kesip nereye koyacağım 500 metrekare? Abi niye öyle küçümsüyorsun? Vatikan kaç metrekare kilometrekare? Ama şehir içi Roma'nın göbeğinde Vatikan. Bütün çevresinde süpermarketler, otobüs durakları falan her şey Vatikan'ın çevresinde. Monaco da öyle çok merkezi yerler. Ya merkezi değil abicim sen merkeziden ben sana koca ben bir devlet. Ben böyle biraz merkezi bir ülke istiyorum. Ya bir adım öten İngiltere. Gidersin kraliçeyle konuşursun. Dersin abi... ki kraliçem dersin. Sen de kraliçasın anlarsın dersin. Yalnız kraliça değil de kraliçe dersen daha güzel olur. Ben dersin prensim ne prensi efendim falanca. O zaten kafa iyidir şey yapar yani anlamaz. Ha çok iyi prensin falan diye. Oradan dersin ki bana şu kadar bir arazi acaba bir dönüm kadar. Vallahi kraliçenin bir şeyine bakar. Sana tık oradan bir. Böyle bir de aileye nüfuz ettiğin zaman zaten giderek etkini de arttıracaksın. Giderek hanedanlığa hükmeteceksin. Ben sana söyleyeyim. Bu prenslikle başlarsın. 5 yıl sonra eğer İngiltere'ye prens olmazsan gel yüzüme tükür. İngiltere'ye prens olmakta ne var? Prens yaz 25 senedir prens. Ben kraliyet ailesinin başına geçmeni teklif ediyorum. Fahir bir müsaade edersen adam biraz daha bir gerçek 500 metrekare ülkeyi bana getirirlerse evet. Satmak için ben şunu sorarım. Dubleks mi yani? Dubleks. Tubles. Dubleks mi? Dubleks. İnanır mısın dubleks? Hem dubleks hem dubleks. Neden biliyor musun? Ya karşıya kadar İzmir'de tersane vardı ya biliyor musun? Evet. Aynen onun gibi bir yer işte tersane. İki tane böyle boru ayak kocaman. Ada borular üstüne kurulu. Ve 550 metrekarelik platform. Böyle oksitlenmiş tamamen oksitlenmiş metallerden oluşan bir şey var. Zemin var. Ben sana fotoğrafını da abi göstereyim. Abi adam tarımı ama nerede yapacağım diyecek toprak şimdi. Toprak yok mu orada ya? Ya var. Sinirlenme. Nasıl toprak? İki kamyon toprak da benden al. Ne kamyonu abi? Nasıl kamyon heveslendiriyorsunuz insanı ya? Kraliçadan o zaman. O zaman ben de 5 tane bidonu bağlayayım. Üstüne de 2 tane şey koyayım. Sunta koyayım. Al ben de ülke koyayım. Eymir Gölü'nün ortasına ülke koyayım. İzin verirler mi zannediyorsun sen ülke koyduğunu? Tanımasınlar kardeşim. Zaten bu da tanınmıyor. Tanınmıyor da. 2 bu... sunta kaç para? Suntalam yaparız. 20 milyondan suntayı alsam. Bidonunda boş bulurum ben şeyleri. ne derler, eriklin bidonlarını kurarım ülkemi. Aynı şey. Kamu dozları da öyle de dizersin. Erikli mi dedi adam konuşurken. Adada para birimi falan hazır abi. Sen şimdi Eymir'e ada kursan ne yapacaksın? Kaç kişi varmış adada sen bana para söyle. Para birimi var. 3. Ondan sonra şey var. Pasaportu var kendine ait adanın. Her yere gitmen garanti. Nerede kurmuşlar matbaayı da nerede şey yapıyorlar? Fırın nerede, matbaa nerede? Abi çok yakın. Oğlum ya. Fırın dediğin bir tane alıyorsun güzel mikrodalganı. Bir de ben sana mini fırın da veriyorum devletine. Abi öyle uzak bir yer değil ki şey İngiltere'ye. Ne kaç kilometre? Harwich'e bayağı yakın yani şey gibi. Yani görünüyor. Işıkları falan görünüyor Harwich'in ışıkları. İki kulaç atsan Harwich. Ha öyle bir şey. Oradan düz devam et Harwich'den kraliçanın. Haftada bir gidiyorum. İngiliz mikrosundan alışverişimi yapıp dönüyor muyum? Erikle alıyorsun geliyorsun. Adayı da büyütüyorsun. Sen bana bidonları at. Nüfusu sor. Nüfusu söyle bana. Üç. Nüfusu. Üç nüfusu işte. Belli değil abi ama zaten. Ben biliyorum. Prens var. Karısı var. Bir de oğlu var. Oğlu satışa çıkarmış zaten. Hayırsız evlat. Ya şu garanti abi. Boş ver sen nüfusunu. Sınırsız deniz manzarası ve tam bir sükunet. Tam bir sükunet havası var. Gemi mi yani bu? Kafanı dinleyeceksin. Gemi değil yüzmüyor. Oğlum turistlerin de asıl. Oktay'la ben geleceğiz. Hatta şunu söyleyeceğiz sana. Abi turist ülkeniz çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtıyorsunuz? Zaten diyeyim. Prensin akrabaları varmış 550 metre. Ben o zaman söylüyorum hemen. İlk iş para birimini değiştireceğim. Ne yapacaksın? Soğan cücüğü. Alışverişler soğan cücüğüyle yapılacak. Nereden alacağız abi cücüğü? Bir şey sorabilir miyim? Ben mesela geliyorum. Cebimde evet. Soğan cücükleriyle. Tamam. 5 tane burada var, 5 tane burada var. Kokudan anlayacağız. Ooo çok zengin kafile geliyor diyor. Geldim. Ne alacağım çok affedersin. Para versen ne alacaktın? Para versem? Hayır zaten parayı kaldırman için söylüyorum ben bunu. Para geçerli olmasın arkadaş. Boncuk yap ya, boncuk yap sen. Prens oğlum boncuk ve pirince isim mi yazacaksın? Öyle deme oğlum güzel boncuk. Girişte para alırsın. Ben her abi türlü parayı kabul edersin. Karşılığında boncuk verirsin. Ben savaş açacağım. Kim? İngiltere'ye. İşte bak adam delirdi. Biraz uyanmaya başladı. Delirdi adam. Uyanmaya başladı. Arkadaşlar. Ben dedim abicim. Nereye uyanmaya başladı? Kraliçe kraliçe diye diye adamı savaş açtılar. 5 yıl sonra adamın İngiliz kraliyet ailesinin başında. Başka türlü bir ülkenin bir şey yapmasının imkanı var mı ya? 500 metrekare ülken var. 2 bidon üstünde duruyor zaten. Ben sana göstereyim. Bir gösterir misin şu fotoğrafı? Oksitlenmiş ülkeni bir görsen. Abi o şimdi İzmir kordonda bir yapı vardı. Market mesela, mi? Şeyde eskiden market. Kordonda yollar yapılacaktı da. Pristina zamanında vazgeçildi ondan. Zaten o yüzden çok seviyorlar Pristina'yı bir taraftan da. Bütün o yol için doldurulan yerler yeşillendirildi falan ama viyadük ayakları yapılmıştı. Onlar duruyor çok mu? Kuvvetli olduğundan onu kesemediler, şey yapamadılar. He. Aynı bunun gibi işte. İki ayak üstünde yarım bir yol gibi duruyor. Viyadük. Ne güzel ya. Viyadük mi olacağım? O zaman viyadük, viyadüşes diye sizi de şey yapalım. Ben giderim. Ben prens olurum. Ben giderim ama ara sıra gelirim ben. Yani, yani benim düklüğüm baki kalırsa. Fahir sen sıkılırsın orada ya. Ya ben kalabilirim 550 abi. 550 metrekare abi. Bir de şimdi akrabalarını falan da çağırır. Şimdi ben düşünüyorum benim ev 146 metrekare. Demek ki bana 150 metrekare tipi bir şey verdiğin zaman hem 400 metrekare ülken duruyor. Oğlum 150 metrekare üçte biri ya zaten adanın. Çok hoca şey düklüyüz abi affedersin. O kadar o da olsun gözünüze durmasın. Olsun, astırırım ya. Baktım sen, çok batıyor bana. Kime astıracaksın abi? Seni astırırım orada zaten iki tane kule ayak yok mu? Kime ülken. Kime? Kime astıracaksın? Adamın sorunu ben sorun başkaya gel. Abi o zaman ben şimdi bir şey personel kadrosu çıkıyorum. Prens ailesi diye şey. Ondan sonra soytarı, cellat istiyorum. İki tane muhafız istiyorum. Hep iş yapan adamları istiyorsun yani. Boş adam istemiyorsun. Boş adam istemiyorum. Zaten 550 metrekare ülke. Vezir istiyorum. Vezir derken. Vezir mi? Kara vezir. bir tane bir kara bir beyaz vezir. Bir vezir, bir palyaço, bir de cellat mı olacak? Evet, bir de Erikli'den birisi istiyorum devlet su işleri olarak. Elektrik. Yolsu elektriği birisi elektriği baksın. Elektriği nasıl yapacak? Elektrikçi mi? Elektrik dediğin kimi istiyorsun? Elektrikçi mi istiyorsun? Tesisatçı değil mi? Bir şey? Tesisatçı evet. Milli tesisat birimi. Olur. Hem elektrikten hem sudan anlasın. Cep telefonlarıyla zaten iletişim kurulacak. Allah Allah 550 metrekare. Anten. Adam ülke kuruyor. Anten. İki tesisatçı. Bir şey söyleyeyim mi? Ne lazım başka? Ülkemi tamamen halı kaplatıyorum. Hem de halı flex değil. Paraya kıyıp gerçekten böyle yünlü halı. Abi yağmur yağar bir şey olur falan. Sen onlar kalite katıyorsun. Ten laylon. Ve yavaş yavaş ben bu ülkeye kat çıkacağım. Asma katlarla ülke 550 metrekare ya. Çık üstüne bir kat. 1550 metre. Çık bir daha. 1 kilometrekare. İnşaat malzemesini nasıl getireceksin? Gemilerle mi? Gemilerle veya develerle. Develerle tabii ki. O zaman abicim inşaat... Gemiye deveyi koyacağım işte. Kime yaptıracaksın o inşaatı? Çok güzel. O inşaatı kime yaptıracaksın? Soytarıya yaptıracağım. Abi soytarını yaptırdın. Yarım yıl kafana yıkılır ya ülken. Üst o kat çöktü diye. Açılır kapanır gibi bir şey yaptırırım. Gemiyle getiririm. Çat diye açarım orada. Kışın mesela açarım tepeye. Yağmur ya. Cısın üstüne çıkarım. Oraya da açılır kapanır sandalye koyarım. Soytarıya da şey yaptırırım. Oynatırırım. O zaman şöyle diyebilir miyim? Baktım bir çirkin bir espri yaptı. Cellatı çağırırım. Onu bir kestiririm. Çok o zaman ya adam Erikli'den bir temsilci. Bir tane de iki adam bir temsilci al. Açılır kapanır bir şeyler. İki yapmış. Adam mı? Ha, güzel yok olur. Belki şimdi iki çünkü çok artık şey İsveç miydi? Hı-hı. Şimdi eğer tanırsa belki... İsveç eğer Ege'yi tanırsa öyle bir şey o zaman o, ama tanımazdan gelirse o zaman çok affedersin hiç şansı yok. Bizim sitelerden birini buluruz sana ya. Recep gelir daha, işte daha, ya. Daha ucuza yaparlar. Ülkeyi taşıtırım ben Recep'e. Ülkeyi ülkeyi İngiltere'ye biraz daha yaklaştırır. Recep'imce. Sırtlanır götürür. Taşıyabilir mi ya? Ayaklar sabit çünkü. Balıkçılık yaparım hiçbir şey yapmasam bile. İyi su yok abi, iyi su, iyi su. Denizin işte. Ortasında ya. Oradan avlayıp İngiltere'ye balık satıyorum. Abi koskoca prens olarak balıkçılık mı yapacaksın sen ya? Cellat alıyorum. Bir tane de balıkçı tut sen. Koskoca prenssin abi. Prens. Balık mı tutacaksın ya? Şey amaçlı yapıyor. Turistik ama. Yani turistik diyorum. Hobi. Hobbit. Abi ben idareci olarak oradayım ama kimi idare edeceğim? Soytarıyla mı uğraşacağım bütün gün? E bir cellat zaten soytarı var. E soytarıyı alma işte zaten. O yanlış karar abi. Ne zaman çıkacak bu prensliğin keyfi? Bütün ülkenin sorunlarıyla mı uğraşacağım? 5 yıl diren Ege'ciğim 5 yıl sonra İngiltere diyoruz sana İngiltere. Ben sana söyleyeyim ilk başta geçersen abi bu ülke prens olarak boya lazım bu ülkeye. Güzel bir boya lazım. Güzel badana boya yap. Oksitlenmiş bütün ayaklar mayaklar. Turuncu, yeşil, beyaz düşünüyorum. Moda renkler. Çok hoş. Nasıl? Ben katılmıyorum. Ondan sonra başka? Kafe gibi. Ülkeyi kafe gibi yapacağım. İnternet olacak mı mesela? Sınırsız internet. Ülkenin her yerinde. Ve mesela yaza doğru o turuncuları biraz daha hafif böyle bir sarı, yeşiller kalacak, beyazlar. Kış zamanı siyah şey olsun diye, güneşi toplasın diye. Ülkeyi boyayacağım. Halılar tamamen beyaz halı ve galoşlarla girilecek ülke. Nereden giriyor ülke? Limanlardan. Limanlar çünkü ülkenin dört bir tarafı liman. Günaydın. Günaydın. Sen söyle. Atlantis prensi buyuruyor falan. Herkes ayakta. Niye abicim? Ben de orada kocaman şeyim ya. Bir tane adam tutarız ona da. Ben yapmayayım artık. Abi ne zaman tutacağız adamı? Programdayız ya. E programda da sen prens mi olacaksın? Adama bak ya. Sen de devlet işleriyle özel işleri karıştırıyorsun. Özel işleri. Oktay, eğer Atlantis Prensi Ege mikrofonu teşrif ediyor dersen ülkenin kuzey bidonlarının tamamını sana vereceğim. Ben kuzey bidonlarını istemem, güney bidonlarını istiyorum ben. Veya batı en kötü. Yani batı güney mı? Batı. Güney ve batı değil, zaten bütün limanlar bana ait Oktay'cığım. Zaten kuzeyi güneyi batı arasında... Eğer Atlantis Prensi Ege mikrofonu teşrif ediyor demezseniz atarım ikinizi de ülkeden. Sen nasıl atıyorsun abicim ya? Yakarım sen o bidonları. Sen kim oluyorsun da atıyorsun ülkeden ya bize? Bidonlar şu anda benim evimde. Gel yak. Kolaysa gel yak. Ben şimdi yakmam. Sen ne zaman iple bağlarsın bidonları birbirine? Ne haberiniz olacak? Ben 15 gün yazın tatilde bağlarım. Ay tamam ya ben söyleyeyim bir tane. Hadi söyle. Gönlü ama şimdilik şey muhalefet şerhi koyarak yapıyorum onu. Nereye koyuyorsun? Ne? 6 bidonun üstüne şerh koyacak yer var mı? Bir de ne işe yarayacak o? Ben şerh koyayım da ne olur ne olmaz. Yarın öbür gün benim başım ağrımasın. Hadi sen söyle. Huzurla. Ben soytarı mıyım abi? Ben soytarı değil. Ne alakası var canım? Dakikada... Mabeyincisin sen. Ülkenin palyaçosu oldun. Mabeyin? Ülkenin mabeyinleri bana mı ait? Ne mabeyinimiz var bizim? Bor mabeyini mi? Güney bidonlarından ne çıkarsın sen? Sen çağır beni. Huzurlarınızda Atlantis prensi. Bu arada ben ülkenin adını Atlantis koymaya karar verdim herhalde, fark ettiniz. Vermezler. Tamam. Niye canım? Kim vermiyor? Patentini vermezler. Nasıl patenti mi var? Ülke hiç tanınmaz abi. Yok. İstediğin kadar kupa ver. Hiç abi, tanınmaz. Ülkeye tarih uyduracağıma hazır tarihli şeyi alacağım. Zamanında batmıştı, bidonlarla tekrar ayakta diyeceğim. 6 bidon muymuş Atlantis? Bir kısım. Yüz ölçümü olarak. Bir kısmı derim. Bir de bidonların, bir şey diyeceğim. Sırt tarafı mı olacak yoksa o hani alt tarafı mı olacak? Zemin. Abi alt tarafı suya girecek. Yani nasıl şimdi, ağızlarından yan mı bağlayacaksın? Ya, nasıl yan çevireceğim. Yan çevireceğim. Adam cin gibi daha bak alandan kazanıyor. Abi duba mantığı olacak mı? Otomatikman şeyi çıkacak. Alt tarafı çıkacak şişenin. Nasıl, anlamıyorum. Hangi alt tarafı çıkacak? Şimdi sen bidonları neresinden bağlayacaksın birbirine? Ya gövdelerinden bağlayacağım. Gövde. Üstüne sunta gelince o zaten çok güzel batacak. Ha, gövdelerinden yan yana. Seri bağlayacaksın yan yana. Evet tabii. 3-3 seri. Paralel oluyor geç. 3'ü seri. Üçlüler paralel. 2 üçlü paralel. Tamam. Artık anonsu yapabilir miyim lütfen? Bu sal lan bu. Ben size söyleyeyim, bu ülke değil. Senin var mı? Sal. Salın var mı senin? Salın var mı? Yok. Yok. Sus o zaman. Bak. Neresi kuzey, bak, neresi güney? Bak. Hadi. Ne diyor bak. Fahir söyle, Fahir. Atlantis prensini mikrofona davet etmekten gurur duyarım. Arz ediyorum. Oturun. Buyurun. Oturun. Zaten oturuyoruz abiciğim. Sen bir havalara girdin. Yıkarım o prensliği. Prenslik prenslik de sen de prensliğini bil. Prens prensliğini bilecek. Zorla yapacaksan. Bilecek. Zorla yapacaksan bu işler olmaz. İçinden gelerek yapacaksan olur. Ben şerh koymuştum zaten başta. O şerhi niye koydum zannediyorsun? Sen, seni Sherwood dükü yapayım sen. Ben ne yapacağım? O kadar abi? Özendiğim bölge var ki. Ne neresi? Ülkede. Ülkeyi biz eyalet yani, sistemiyle mi yönetiyoruz hocam? Bilmiyorum ama galiba adım başı değişik bir bölgeye girilecek yani. Bir kere mesela fısıldayan koruluklar olacak. Saksıları falan hep oraya koyacağız. İçine de mikrofonları yerleştirdik, kabinleri koyduk mu? Fısır fısıldayan koruluklar. Orada nasıl? İki tane şeye bakar. Ben evden deve tabanı getiririm. Çok güzel olur. Deve tabanı çok büyük yarış kaybetmez mi ya? Sen ne karışıyorsun benim ya ülkeme ya? Ya sen ülkenin iç işlerine karışma. Okur. Hayır, ben dışarıdan bir teklif vermek istiyorum. Ne? İhale mi açtık? İhale açtık mı? Hocam ihale verelim mi? Ben zaten sana, ben sana söyleyeyim, hocam diye konuşurum. Ülkede hitap biçim. Nasıl İngiltere'de böyle bir sir adeti var. Bizim ülkemizde de hocam olsun. Atlantis'te. Atlantis'te hocam diyoruz. Tamam. Onu vermezler izni. Ama bana prensim herhalde. Ben sana hocam derim. Ben de aramızdayken. Fahir hocam derim. Ha. Fahir tamam hocam. Da aramızda ben. Fahir hocam var. Güney bidonlarına ilave yapmamız gerekiyor. Mesela bir toplantı olacak. Fahir hocam kuzey bidonlarının ipleri gevşemiş. Akşam. Paçaları suyu. Islanmıyorsun çünkü diye. İyi tamam abi, de ben sana ne diyeceğim? Prensim demem ben sana. Ha, eğer bir mesela müktesebata falan giderken, hı hı, orada şey derim, prensim falan filan, ama onda böyle tam aramızda hocam diyebilirsin sen de. Tamam, aramızda hocam. Veya Ege de bana yani, ben çünkü öyle yani halktan kopuk bir prens olmak istemiyorum. Halk kim ya? Sen halksın işte Fahir. Sen halksın. Ülkenin gümrükleri bende. Limanları bende. Tamam işte, demokratik bir ülke. Dershaneleri. Niye prenslik demokratik ülke? Öyle bir anlayış var, var belki özür adamın. Dilerim ama şu anda Türkiye'deki gümrüklerdekiler aristokrat mı? Halk işte onlarda. Sen de öylesin. Ya ama o... çok yetkilerim var yani. Korkunç yetkilerim var. Korkunç yetkilerim. Ülke benim üstüme işliyor zaten. İşliyor derken. Zaten ülke için kredi alırken de senin adını alacağız. Tamam, kredi ben alırım. Kredi ben alırım ama şeyleri de karıştırmam. Gümrük işine karışmayacaksın arkadaş. Liman işine karışmayacaksın. Turizme sekte vurdurmayacaksın. Ben diyeceğim ki hocam şuraya bir şey yapıyoruz. Hiç ama efendim. Tabii canım ya, Prens Charles bugün hangi işine karışıyor İngiltere'nin? Onun gibi. Sen göstermelik. Kukla gibi bir şey olmanı istiyorum ben. Ülkemin bayındırlığı için uğraşacağım. Bayındırlık? İşte bidonlar. Bidonlar olsun, saksılar olsun. Çeşmeler. Çeşme yaptıracağım. Nereye? Bir tane, bir bidonu da dolu götüreceğiz. Hocam ülkenin girişine bir duş yaptıralım bence. Ülkeye girenlere güzel bir duş aldıralım. Yoldan gelmişler ha. Güzel olmaz mı? Ben oraya ısı şeyi de koyarız. Isı cam da koyarız. Yani o aynalar var ya. Ya ayna tekrar şey. Gün ısı. Seni ülkemde neden istemediğimi anlıyorsun değil mi? Adam çünkü zehir küpü gibi. Zehir tıkır tıkır fikirler üretiyor. Zehir sen... küpü. Hocam bak tamam, bu da güzel. Bir şey sorabilir miyim? Helikopterle geldim mesela ben. Helikopter hocam pist açılmadı daha pist pardon. Açılmadı. Ne neyle geliniyor abi sizin ülke? O zaman helikopter daha... gelirsen seni uçak savarlarla gönderirim. Taş mı atıyor uçak savarlar? Ve Rum ateşi at. Rum ateşi at. Helikopter. Ha helikopterle belli yere kadar helikopterle gelebilirsin. Ben evimde banyomu yapmışım güzelce. Temiz bir yupak gelmişim. Olmaz. Ülkeye. Niye duş alıyorum abi ben? Tuzlu tuzlu sudan geçeceksin abicim. Yüzerek gelebilirsin anca. Çünkü abi, limanları da henüz açmadık. Helikopterle her şeyi... paraşütle atlıyorum abi yukarıdan. Tutturamazsın abi. Altı bidon nasıl tutturuyorsun sen? Oğlum adam 110 kilo paraşütle atarlar mı? Tamam diye bütün ülkeyi yerinden oynatırsın ya. Gel işte kayıkla efendi gibi. Kayıkla mı? Duşunu al geç. Biz sana ülkeye sokmuyoruz demiş ki bize de verdim bak. Evimde güzel yıkanmışım. Sonra salla gelmişim. Hiç ayağım değmemiş suya bile. Niye tekrar duş alıyorum? İşte ayağım suya değmemiş işte. Bizim ülke öyle bir ülke abicim. Kurallarımıza karışmıyor ülkenin kurallarına. Ya. İç işlerine abi, bayağı şey bulundu. Geleneklerimiz var ya. Bizim ya. Hani devlet işleriyle özel işleri ayırıyordunuz siz. Bu devlet işi oğlum. Geleneklerle üstüne. Bu ülke gelenekler üstüne. Ne olur ne olmaz diye mi duş koyuyorsun? Ya ülkeye girerken güzel bir duşunu alacaksın. Ben öyle ülkede kokan adam şey istemiyorum. Hiçbir şey riske atamayız. Çünkü iple bağlı ülke. Çok ince. Doğru. Hakikaten Oktay öyle deme. Ülkede kokan adam var. Bir kuzeyden bir rüzgar esiyor. Sen oradasın ben güneyde. Bütün turistler ayaklanıyor. Bu ülke kokuyor diye. Üstelik sıcak su teknolojisi. Peki, aynı anda kaç kişi... durabiliyorsun ülkede ayakta. Ayakta çok alırsın. Kaç kişi alıyor yani? Ayakta 1000 kişi falan alırız hocam. Kaç? 550 metrekare 1000 kişi alırız. Abi siz farklı ülkelerden bahsediyorsunuz ya. Farklı ülkelerden bahsediyorsun. Sen şeyden bahsediyorsun. Ben şu anda 6 bidonluk Atlantis'ten bahsediyorum. 550 metrekareyi ne yaptık hocam? O 10 yıllık süreçte çıkmayı düşünüyorsun. O yok abi farklı ülkelerde. Sen 10 bin sterlin verebilecek misin ki? Tamam. 10 bin yavaş, kaç? 10 milyon sterlin. 10 milyon sterlin. Paramız olmadığından biz de kendi çapımızda 6 bidonla kuruyoruz. Tamam 6 bidon 2 sunta. İşte 9 kişi falan sığar oraya da. 9-10 kişi sığar. Ben bir güzel bir parti verelim diyorum. O da ayakta. Eğer bistrolar koyarsanız bütün devlet kurumlarının katılımıyla beraber ve dış mesela konuklarımızla. Açılış. Ülkenin açılış. Aa, sezon açılış. Ben partisi. Dış temsilcilik olayım mı sizin için? Verim Türkiye'de mi? Ha. Nerede isterseniz. Para vermeyiz ama mesela. Fahri olacak. Tamam Fahri. Canım. Tamam. Ne haber lan Fahri deriz buna da. Ama o zaman onu sana diyoruz Fahri. Şimdi senin evinin masraflarını falan biz mi ödeyeceğiz? Hayır canım. Hayır canım. Para yine normal ya. Şey. Adamın evi elçilik olacak da ondan bizim ödememiz gerekiyor. Ya ben olduğum yerde kalırım yine. Ben Ankara'dan dış temsilcilik olarak Çeşme'ye gelirim ara sıra. Çeşme'de yakın olacak ya sizin Çeşme. Gidiş gelişler hep senden mi? Tabii canım. Tatil zamanında gider gelirim. Ya bayağı bu bütün arkadaşlarını falan doldurur ülkeye ya. Turist gönderiyorum diye. Valla bütün tadımız kaçar. Sen boş ver. Şimdilik temsilcileri kapatıyoruz bir süreliğine. Sana başka bir şey bulmak lazım abi. Bu adama bir görev verelim. Yazık günah ya. Bu hevesli bu adam. Tamam o zaman. Atlantis'in Türkiye'li Dostları Derneği'nin başkanı olsun. Güzel. Dernekten de güzel şey yaparız orada. Tamam çok güzel bir dernek sen. Sivil toplum olarak. Ama kumar falan oynatmayacaksın dernekte ha. Ne alakası var abi? Oktay bunu açık konuşuyor. Dernekte kumar oynatırsa. Biz ülkemizde. Hakikaten Rum ateşleriyle geliriz oraya. Biz, Rum ateşi bende yaramaz hocam, abi. Ülkede kumar oynatabiliyor muyuz? Ülkede ne? Kumar. Ülkede bizim ülkede kumar. Serbest tabii canım. Nasıl serbest? Okey takımını alan gelsin. Tabii abi. Ülke neyle kalkınacak Oktay? Kumarla. Kumar cenneti yapacağız. Abi zaten. İkinci bir Las Vegas yaratıyoruz. Ayakta 9 kişi almıyor musun ülke? 4 abi, kişi yetiyor kumara. Kaç kişi oynayacak? Prens dediğin adam okey mi oynayacak ya? Olur ben mu? Ben oynar mıyım canım? Ben masada şey oralet falan getireceğim. Oralet mi? Alkol vermiyor mu? Ya işte en ruhsat yok bu. Ki. Ruhsat yok. Ruhsatı biz veriyoruz ya. Doğru. Ruhsatı. Sen bir ruhsat çıkart ya. Ama herkese de vermeyelim ruhsatı. Sıcak suyu nereden alacaksınız abi? Günüsü. Oralet dedim mesela. Günüsü de. Günüsü. Ben o günüsü babamın hayrına mı kurdum? Günüsü o içilecek kadar sıcak olur mu ya? Oralet sıcak kadar. Hava açıksa var ya cayır cayır. İki veya de ayran yaparız. Doğru ya biz ayran verelim. Ayranla bir şey karıştıralım. Yayık ayranı mı? Soda, ayran. Ayranlı. Ülkemizin milli içkisi olsun ya. Ayran mı soda mı? Milli içki alkollü bir şey olsun. Sen evet. Şey yap. Biz üzüm alalım. Tam şey İzmir'in ne üzümü meşhur? Çekirdeksiz. Çekirdeksiz. Güzel üzüm. Beyaz şarap yaparız. Bir tane de leğen alırız. Onun üstünde ayaklarımızı çok masraf çıkarıyorsun. Leğene ne gerek var ya? Ben şimdi 6 bidon, zaten en az 7 bidon vardır evde. Bir bidonu keserseniz alt kısmını, ha, bir ayağını genişliyor. Yalnız tarımda çok dışa bağımlıyız. Doğru. O yüzden ben fotoğraflarını çekeceğim. Mesela ülkenin tarım, Atlantis'in kataloglarını yapacağız abicim. Nasıl olacak zannediyorsun? Sen orada üzümleri ezerken. Böyle güzel. Ama sana genç kız gibi olsun. Şimdi erkek ezince kıllı kıllı falan derler. Makyaj yaparız, kılık değiştiririm. Tek bir kıyafet için benim bacaklarını da biraz temizlememiz gerekiyor. Tamam yani. Problem değil. Denizin dibindeki kumu kullanmayı düşünsen Ege. Ne için? Tarım için. Mesela midye mi yetiştireceğim? Hayır. Şimdi yine kutu şeyleri, bidonları kesiyorsun. Evet. Oradan böyle sera gibicesine bir şey yapıyorsun. İçindeki kumda suyu mı boşaltarak? Ben buldum yani, hiç... kum satarız. Alüvyonlu toprak istiyorum ben. Abi daha alüvyonlu toprak varmış da ya denizin. Deniz kumunda ne yetişir? Kum ya? Şey yetişir. Yosun yetişir ancak. Kumda bir şey... Yosun rakısı yaparız. Güzel hocam. Boğma yosun rakısı. Heh. Güzel. Ver kumarbazlara bir tane. Kelle olsunlar. Hiçbir sorun olmaz. Çok güzel. Ben de o kumu satarım zaten. İnşaatlara mı satacaksın? Nereye satacaksın? Abi kumun... talibi çok. İnşaata satarız, oraya satarız, her yere satarız ya. Kum bugün en çok. Akvaryum kuruyor. Pet shop açarız. Ülkede hayvancılık yapacağız. Pet shop. Çok güzel. O zaman 6 kişi indi otomatikman ayakta durabilen. Bir de 2 tane daha hayvan düşün. Abi şimdi bir akvaryumla başlıyoruz, ondan sonra gerisi gelecek zaten. Ya ülke bence çok güzel işliyor. Hiç yani şu ana kadar var ya, açık noktamız yok diye düşünüyorum. Ve kendimize hedefler koyalım. Her yıl 3 bidon daha mesela. 3 bidon olur. Bazen kredi aldık mı? 7 bidon. Mesela. Bidon üstüne. Bir de suntalam çaktın mı üstüne? Bidonlar üstünde bir imparatorluk. Peki mesela yukarıdan bakıldığı zaman. Evet. Bu ülkenin şekline dair bir hedefiniz var mı? Var. Kare. Yani artık suntalar. Kare değil de genişleme, bir tane şey olalım hocam. Genişleme o yönde olması lazım ya, onun için soruyorum. Ben diyorum ki böyle bir şey gibi olalım. Böyle okla yay gibi. Ve okun ucu bir yeri göstersin böyle. Atlantis'in şeyi bu hani o şey yalan var. Ya, bu Poseidon'un şeyi var ya, böyle deniz üç çatallı mızrak falan. Çok yani güzel hocam. Onun gibi bir şey mi yapsak hani Atlantis gibicesine? Tamam, çok güzel. Üç çatallı yapalım. Çatallarda. Bir tanesi işte çatallarda turizm bölgesi olur. Ne abi, çatal diye bir şey yapacağız ondan sonra. Çatal höyük. Olmaz mı çatal öykü? Çatal öykü olmaz hocam ya. O zamanında yapılmış şey olmaz. Kaşık abi, o zaman hem şey olur. Yerel motifler de kullanırsın. Kaşık ve çatal gibi. Duvara çok hani monte ediyor. Çok güzel fikir. Çok güzel hocam. Tamam. Çok güzel fikir. İşte ülke. Bayrağımızda da çatal kaşık kullanırız. Bayrak ben çok düşünmüyorum. Ben ortada bir tabak, yanında evet, bir çatal kaşık ve bir fincan. Hani içecek şey. Çeşme de olsun bayrak. Yani o bayrak dalgalanınca turistler de anlasın orada. Yemek var. Ha, duş su var. Duş telefon var. Koyarız. Telefon koyarız. O da olur. Şarj var. Ha, şarj. Kaşığın peki ülkenin o kaşık kısmı yükselen bir şey mi olacak? Kaşık gibi mi olacak yoksa şeklen mi öyle? Ters kaşık gibi. Dibe doğru. Yani çünkü ülke batmasın diye. Ülke batmasın. Su alır çünkü. Orası tümsek olacak o zaman. İşte onun tepesinde de benim köşküm. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.